Dostlar, efendim programımızın ikinci kısmındayız. Okudun mu programımızda? Bugün Alak suresine devam ediyoruz. Alak suresi bütün diğer sureler gibi maşallah çok bereketli. 13. ayet itibariyle zihnimizi yoğunlaştırmıştık. Oradan itibaren devam edeceğiz hocam. Evet. Buyurun. 11'i okuduk, 9'u evet. okuduk ve 13. ayet. Şimdi 9, 11, 13'ün 3'ünde de erayete var. Erayete var, evet. Biz onlara gördün mü ifadesini değil de neydi? Düşün manasını evet, verdik. Öyle bir mana verdik ki hem de bu üçüne birden muhatap kimdir sorusunu sorarak bu muhatap bu engellemeyi yani bu kötü duruşu ortaya koyan kişi olabileceği gibi bu Hazreti Peygamber'e hitaben de olabilir. Ayetleri anlama imkanımız vardır. Yani mesela 13. ayeti bu bağlamda evet. Anlamaya çalışalım. Eraeyte, hani bir düşün bakalım hitap peygamberimize. İn kezzebe ve tevella. Eğer bu adam yalanlıyor ve yüz çeviriyorsa ma şe'nuhu. Yani onun hali nicedir. Onun hali nice olacak. Evet. Bu peygamberimize hitaben olursa böyledir. Ama evet. Bu eraeyte diyelim ki Ebu Cehil ya da onun gibi davrananlara hitap olursa, olarak algılanabilir demiştik. O zaman onlara denmiş olur ki eraeyte bir düşün bakalım. İn kezzebe ve tevella. O kul, engellediğin kul eğer aslında gerçeği yalanlayan ve gerçeğe yüz çeviren biri ise onun hesabını görmek benim işimdir. Elem ya'lem bi ennallaha yara. Bilmez mi insanlar Allah onların yaptığı, yapmakta olduğu ne varsa hepsini görüyor, biliyor. Yani hitabı olumlu açıdan Hazreti Peygamber'e yönelik olarak görüp ibadeti engelleyenin durumunun sorgulanması anlamında da alabiliriz. Bu hitabı olumsuz anlamda kötü kişilere yönlendirilmiş, onun peygamber üzerinden nasıl bir algıya sahip olduğunu ortaya koymayı amaçladığını da söyleyebiliriz. Böyle iki türlü okuyabiliriz. Evet, iki tarafından da bakılabilir. Biz nasıl bakacağız? Bu hayatta nedir? Bu hayattaki hüküm evrenseldir. Yani kim kimin kulluk görevine engel oluyorsa, kim kimin tevhid hassasiyetini gayri ciddilikle ötelemeye gayret ediyorsa, kim hidayet üzere olan yani takvayı emreden insanlara engel oluyorsa, kim haktan hakikatten yüz çeviriyor, onları yalanlamak gibi bir tercihin sahibi oluyorsa, evet. Herkes bilsin ki herkesin yaptığını Allah-u Teala görmekte, bilmekte ve onları bir harfin kayıt altına almakta. Ennallâhe yara, o yara ifadesi tabi geçişli bir fiildir. Görmek. Evet. Neyi görmek? Neyi kısmını cevaplayacak bir kelime yok ayette. Yara. Yara demek zımnen yara külle şeyin demektir. Yani Allah her şeyi bir hakkın görüyor. Tıpkı o ellediği halakada olduğu gibi. Aynen öyle. Halakadaki gibi nasıl halik-ü külli şeyin demekse, buradaki de Cenab-ı Hakk'ın her şeyi görmekte olduğunu ifade ediyor. Bir taraftan peygamberimize sesleniyor. Onu moralmen desteklemek için. Bir taraftan da onu engellemeye çalışan Ebu Cehil kılıklıları evet. efendim hedefe alıyor. Ve onlara diyor ki yani siz bu adamın ne yaptığını bilmiyorsunuz. Hani eğer o hidayet üzere ve takvayı emreden bir duruşu varsa sizin durumunuz ne olacak? Yok eğer o gerçeği yalanlıyor ve gerçeğe arkasını dönüyorsa onun hesabını bana bırakın diyor. Neticede siz ne düşünüyor ve yapıyorsanız, peygamber şahsında diğer insanlar neler düşünüyor, neler yapıyorlarsa, herkes bilsin ki herkesin düşündüğü ve yaptığı her şeyi Allah hakkıyla görmektedir. Görüyor. Aynı zamanda bu inne ila rabbike ruca'ya bir göndermedir. Gönderme de var. Yani bunun ruzi mahşerde bir rovanşı, bir hesaba çekiliş biçimi mutlaka olacaktır. Olacaktır. Ayetlerin iki taraflı bakışı böyle özetlenebilir. Özetlenebilir. Ardından sevgili hocam devam ediyor. Tabii şimdi kella geldi. Ondan sonra burada siz hayır, hayır. Bu azgınlığın artık terk etsin. Azgınlığını artık terk etsin. Parantez içinde vermişsiniz. Eğer hala vazgeçmediyse derhal onu o yalancı günahkar alnından, perçeminden ondan sonra yakalayacağız. Şimdi ya o mahşerde o şimdi ya da mahşerde o gidip meclisini siz taraftarlarını çağırsın demişsiniz. Biz de zebanileri çağıracağız. Evet. Şimdi bu İşte buradaki kellaya hayır anlamı verdik. Evet. Niçin? Çünkü artık 6. ayetten itibaren bir pasaj var. Evet. Şimdi bir karşı çıkış ve ona karşı bir duruş ortaya konacak. Çeşitli diyaloglar adeta şekillendiriliyor. Evet. Bir takım tehditkar ifadeler var. Bir takım kınayıcı ifadeler var. Belli ki birileri bir yanlışta ısrar ediyorlar. İşte Yüce Allah onlara cevaben, bağlamın içinde konteksti bölmeden onun içerisindeki kella edatı öncesinde yapılan davranışların ya da sahip olunan inanış biçiminin zinhar terk edilmesi gerektiğini, reddedilmesi gerektiğini söylüyor ve onun için kella diyor. Kella, hayır, o duruş doğru bir duruş değildir. O anlayış doğru bir anlayış değildir. Mesela senin zannettiğin gibi, sizin zannettiğiniz gibi filan asla değildir. Şimdi bir şart cümlesi başlıyor. Le in lem yapmadıysa, le in lem yentehi, vazgeçmediyse o adam, yani bu yanlışlıkları yapan kişi hala vazgeçmediyse. Hala devam ediyorsa. Şimdi le in lem buna bazıları ben geçmiş zaman anlamı verdim. Hmm. Vazgeçmediyse hala daha. Bazıları vazgeçmiyorsa mı? Ha, vazgeçmezse tercümesini de yapıyorlar. O da doğrudur. Zaman. Ben sadece lem edatının geçmiş zaman anlamı veren bir olumsuzluk edatı olduğunu hesap ederek o ayeti, o tercümeyi tercih ettim. Le in lem yentehi. Bu adam hala daha vazgeçmediyse bu inanış ve saldırgan tutumundan le nesfe'en bin nasiyet. İşte biz mutlak surette nasiyeyi yakalayacağız diyor. Nasiye. Nasiye bu perçem demek. Yani işte alnına, saçın alnına doğru düşen kısmı. Düşen kısmı işte zülüf. Zülüf, kakül, perçem. Oradan yakalayacağız. Çok enteresan. Şimdi bakın, niye öyle diyor onu söyleyeceğim de, başka bir şey daha aklıma geldi. Bu lenesfe'an kelimesi. Evet, lenesfe'an. Şimdi Arapça bilenler çok iyi anlayacaklardır beni. Lenesfe'an, bu fiildir lenesfe'an. Halbuki Arapçada fiiller sonuna tenvin almazlar. Yani böyle tenvinli yazılmazlar. Tabii. En olmaz yani. En olmaz yani. Ana bu normal bir tenvin değildir bu. Yani tenvin olarak yazılıyor ama bu bildiğimiz ismin sonuna gelen iki üstün, iki esre, iki ötre gibi bir şey değil bu. Bu sadece cezimli nunun harekeyle gösterilmiş şeklidir. Kur'an-ı Kerim'de bunun bir örneği daha var. Onu da söyleyeyim. O zaman iki tane bunlar. Nadirattan yani. Evet, iki tanedir bunlar. İstisnai. Acaba üçüncüsü var mı bilmiyorum ama bir örneği daha olduğunu biliyorum. O da Yusuf suresinde 32. ayette. Le yüscenenne ve le yekûnen mines sâhirîn. Orada da nun böyle tenvinli yazılmıştır. Hani okuyan, Arapçayı bilen kardeşlerim, yani bu hem fiildir hem sonuna nasıl tenvin geldi alıyor, acaba bu fiil değil mi demesinler. Bu fiildir. Öbür örneğinde olduğu gibi. Sadece cezimli nun, nuni muhaffefe derler buna. Hı hı. Vurgu manası veren nundur bu. O bazen böyle tenvinli de yazılabilir. Buradaki tenvinlilik kelimenin isim oluşunu göstermiyor. Fiilin nunu muhaffefe dediğimiz tekit nunlu halini gösteren bir ifadedir. Biraz teknik bir şey oldu. Doğru. Bu, ama peki bu le nefse an ne anlam katıyor? Le nesfe, ha? Nesfe an ne anlam katıyor? Le var ya le. Evet, le. Le muhakkak, muhakkak demektir. Tamam. O sondaki nun da o muhakkaklığı daha bir pekiştiriyor. Daha da pekiştiriyor. Evet. Az önce izahımızda. Nuni muhaffefe, nuni müşeddede. İki tanedir bunlar. Hmm. Böyle fiilin sonuna, emrin sonuna gelirler. Geldiği zaman. Ve anlamı güçlü hale getirir. Pekiştirirler. Ona tekit nunları diyoruz. Eyvallah. Burada o teknik var. Le nesfe'an ifadesinde. Onu yakalayacağız. Le nesfe'an. Nereden? Bin nasiyeti perçeminden. Şimdi perçemi niye perçem diyor? Bunun evet. iki sebebi var. Biri hemen şeyde söylüyor onu. 16. ayette. Bu nasıl bir perçem? Nasiyetin kâzibetin. Habire gerçeği yalanlayan perçem. Kâzibe perçem. Başka hatıetin sürekli hata yapan bir perçem. Bir alın. Alın diyelim. Sürekli yalanlayan ve hata yapan hata alın. Hata yapan bir alın. Alın. Nasiye. Şimdi bu Kur'an'da böyle parçayı anarak bütünü kastetme tekniği vardır. İfade tekniği bağlamında. Yani alın hata yapar, alın yalan konuşur demek alının sahibi demektir. Yani insanlar kararlarını beyinlerinde verirler. Beyin kafanın içinde bulunduğu için yani ona yönelik alın kafayı ve bütünü temsil ediyor. Evet, şahsiyeti ifade eder yani. Onun için alın kelimesi kullanılıyor. Tabii. Onun yalanlayıcılığı ve sürekli hata yapıcılığı başla beyinle alakalı olduğu için nasiye kelimesi burada söz konusu oluyor. Bu bir gerekçe. Ama bu gerekçenin bir tanesi daha var. Bence herhalde bu da en az diğeri kadar önemlidir. Alından yakalanmak muhatabı olabildiğince rezil etmeye yöneliktir. Bir adamı böyle başından sürüklemek, onu hor ve hakir yapmanın tabii. en gösterişli şekli. Yani zillet alameti. Zilletin, işte zilletin çukuru yani. Dibi. Dibi. Ona öyle bir, yani siz dünya hayatınızdayken böyle şahşalı, debdebeli, yani etrafa hiç itibar etmeyen müstağni duruşunuz vardı ama ahirette bu müstağnilik hiçbir işe yaramayacaktır. Sahibini perçeminden çekip sürüklemeye dönüştüren bir cezalandırma biçimi söz konusu olacaktır. Bu ayetlerin de bir iniş sebebi var. Nüzul sebebi. 15 ve 16. ayetle deniyor ki rivayetlere göre bu ayetler geldiği zaman bazı ayetler bu ayetleri bu Mekke'nin ileri gelenlerine okumakta, aktarmada bazı sahabilerin acaba bir tereddüt içerisinde olunur, başa bir sıkıntı gelebilir mi endişesi taşıdıkları aktarılır. O esnada İbn Mesud evet. hani meydana çıkıyor. Ben bunu gider ona okurum diyor. Onları ona Ebu Cehil'e okuyunca o da onu darbe ediyor. Zaten engelli bir sahabiydi İbn Mesud. Onu tartaklıyor yani. Tartaklayınca işte genel rivayetlerden algıladığımız o ki Bedir'de Ebu Cehil'in Bedir'de alnının yakalandığı ifade ediliyor. Ve onu öyle yere yatırmış bir şekilde tartakladığı İbn Mesud tarafından hak ettiği cezaya çarptırıldığı Nasiye-i Kazibe-i Hatıya sahibi Ebu Cehil'in işte perçeminden yakalanmasının dünya hayatında Bedir'de gerçekleştiği, eninde sonunda bu cezaya çarptırılacağı ifade edilerek, dünyada bu cezanın yeri Bedir olarak, mahşerde de zaten ahiret olarak belirlenmiş olmaktadır. Ama her ne olursa olsun asıl maksat meseleyi Bedir'le sınırlı tutmak değil, sürekli yalan konuşan, sürekli hata yapan, hatta yalancılıktan ve hata yapmaktan nemalanan, sıfatı yalancılık ve hata yapıcılık diye şekillenmiş olan insanların önünde veya sonunda er ya da geç bu yaptıklarının karşılığını onlardan Allah-u Teala'nın alacağı bize bilinci veriliyor. Ondan sonra yeniden bir meydan okuma var. Evet. Felyed'un adiyahu. Hadi bakalım. Bu artık ister ölümü anında ilgili şahsa söylenmiş olsun, isterse mahşerde karşılaşacağı o korkunç manzara için söylenmiş olsun. Hı hı. Hadi bakalım şimdi kulübünü çağırsın. Nadi Darun Nedve vardı. Evet. Müşriklerin toplandığı yer. Şimdi gidip oradan istediği adamları yakalasın, çağırsın, yardım talebinde bulunsun. Ne biliyorsa yapsın dünya hayatı için. Dünyadaki kafa darlarını ahirette şimdi yardıma çağırsın bakalım. Evet. Hadi bakalım yardım edebilecekler mi? Etrafını top evet. Çağırsın bakalım. Avanesini çağırsın bakalım. Sened'u zebaniyete. Biz de zebanileri çağıracağız. Zebani zibniye kelimesinin çoğulu. Zibniye. Zibniye. Yani böyle güçlü kuvvetli alt edilemez. Izbandut. Yani melek olduğu için yani işte diyelim. Derler ya. Evet çok güçlü. Güçlü yani, alt edilemeyen. Böyle. Evet. Alt edilemeyen güçte varlıklar. Biz de onları çağıracağız diyor. O ne biliyorsa yapsın. Taraftarlarını, avanesini, kafadarlarını çağırsın ama biz de zebanileri çağıracağız. İşte er ya da geç. Hak ettiği akıbet neyse. Dünyada mesela Bedir'de, mahşerde de cehennemde hak ettiği cezayla mutlaka buluşturuldu, buluşturulacak demektir. Bu da bir gözdağı ifadesidir. Bir taraftan inkarcılıktan nemalananlara yönelik bir gözdağıdır. Bir taraftan da Peygamberimiz ve müminler şahsında mahşere kadar yaşayacak bütün müminlerin moralmen bir çöküntüye maruz kalmamalarını, morallerinin yüksek tutulması gerektiğini, yardımcılarının Allah olduğunu onlara öğreten bir moral depolama ifadeleridir bunlar. Çünkü şeyde de Müzzemmil suresinde de Müddessir suresinde de benzer böyle yürek rahatlatıcı peygamberimizin kalbini mutmain eden, onu daha sağlam tabii. bir duruşa yönlendiren ayetler var mesela. Vezerni vel mükezzibine ulin ni'meti. Nimetler içerisinde yüzen şu gerçeği yalanlayanları sen bana bırak. Evet. Ve mehilhum kalila. Onlara biraz zaman ver. Ama inne ledeyna enkalen ve cehima. Ve taamen zâ gussatin ve azâben elîmâ. Yani bizim elimizde nice nice ceza türleri vardır. Ateş vardır. İşte dikenli şeyler vardır. Tehdit ediyor Allah-u Teala. Müzzemmil'de. Hı hı. Müddessir'de de zerni ve men halaktu vahida. Dört değişik anlamı olan bir ayettir o. Zerni ve men halaktu vahida. Beni yarattığımla baş başa bırak. Beni tek başına yarattığımla baş başa bırak. Beni tek başıma yarattığımla baş başa bak. Ve vahidi sen bana bırak. Vahid de adamın adı. Evet. Sen onu bana bırak. Dört tane anlamı var. Dördü de doğrudur. Bu ayetlerin her birinin anlamı esasında Allah-u Teala'nın Hazreti Peygamber'i sahipleniciliğini, onu yalnızlığa terk etmediğini, onun ve müminlerin hem dünyada hem ahirette yardımcısının Allah olduğunu onlara öğreten, moralmen onları destekleyen ifadelerdir. Hem bu ayetler hem Müzzemmil ve Müddessir'deki hem de başka taraflardaki ayet. Evet. Hocam sorulacak noktalar var ama 19. ayete gelirsek uygun görürseniz siz de. Gene kella burada hayır. Evet. Sakın sen ona tabi olma, uyma. Allah'a secde et ve yalnızca ona yaklaş. Evet. Mealinde ibareler var. Bağlantıyı kurarsak. Şimdi gene aynı kella edatına hayır hayır. Yani onların şekli, güç gösterileri gerçeğin ifadesi değildir. Evet. Maddeten, bedensel anlamda güçlü gibi görünmeleri, kendilerine itaat edilmesini hak ettirecek görüntüler değillerdir. La tutuyahu. Bir, sen onların sözlerine aldırış etme anlamına gelebilir. İki, la tutuyahu, sen onlara sakın ha boyun bükme, onlara itaat etme. Evet. Çünkü yardımcın Allah'tır, destekçin Allah'tır. Yardımcısı, destekçisi Allah olan bir insanın başkalarından herhangi bir medet umması gibi bir ihtiyacı söz konusu değildir. Boyun eğme manası da var. Yani var. Uyuma derken. Evet. Tabii. Tutuyor. O demek yani ona itaat etme, ona boyun bükme, gücünden korkarak yani ona bir boyun bükme. Hı-hı. Bir taraftan da o zaten aklına estiği gibi şeyler söyleyecek. Hı-hı. Sen onun sözlerini aldırış etme. Ben önceki ilk anlam olarak o aldırış etme anlamını tercih ettim ama boyun bükmemek, itaat hı hı. etmemek anlamı da var tabii ki. Hı hı. La tuti'hu ifadesinin. Şimdi bu bir hepimize seslenen bir hitaptır bu. Sadece Hazreti Peygamber'le sınırlı değil. Bugün insanların Allah'a isyana çağıran çağrılara karşı gücüne, kuvvetine, kudretine efendim bakarak hiç kimse Allah'tan yanalığı ötelememek durumunda. Terk etmemelidir tabii. Terk etmemelidir. Yani o gün peygamberimize böylesi insanlara itaat etme emrini veren Allah-u Teala, peygamberin yolundan gitme iddiasında olan bizlere de benzer bir emri yinelemiş olmaktadır. Biz de benzer duyarlılığı ortaya koyacak ve onlara itaat etmeyeceğiz. Tabii. Onlara boyun bükmeyeceğiz. Hatta onlara aldırış dahi etmeyeceğiz. Peki ne yapacağız? Bu yapılmaması gereken. Evet. Kur'an'da böyle alternatifli anlatımlar vardır. Evet. Ne yapılmaması gerektiğini söylediği yerde hemen ne yapılması gerektiğini de söyler. İşte son iki kelime ne yapılması gerektiği ile alakalıdır. Secde et. Bir, vescud. Vescud. Secde et. Vakterip. Vakterip. Ve Hakk'a yaklaş. Vescud, sen ona itaat etme, ona boyun bükme, Allah'a boyun bük. Allah'ın dediğine itibar et demektir. Vescud. Peygamberimizin bu ayet geldiği zaman ya da bu ayetin tefsiri bağlamında söylediği çok nefis bir hadis-i şerifi vardır. Bayılırım o hadise. Çok güzel tarif eder işte secdeyi. Buyurur ki peygamberimiz اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ اِلَى رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Allah'tan başkasının önünde alnını secdeye koymaz insan isteyerek. Biri birine zulüm olsun diye kafasını yerde sürtebilir ama hiç kimse isteyerek kafasını bir başkasının önünde koymaz, koymamalı. Hatta bırakın başını yere koymayı, rükû halini bile almaz. Ama biz Allah'ın yüceliği, uluhiyeti, kuvveti, kudreti karşısında bırakın sadece boyun bükmeyi, yerlere, alnımızı secdeye koyup tabii yere sürmekte hiçbir tereddüt göstermeyiz. Çünkü bize peygamberimiz secde anının Allah'la baş başalık anı olduğunu öğretmiştir. O itibarla öyle işte secdedeyken 3 defa Sübhane Rabbiyel Ala deyip hemen kalkmak lazım. İşte biraz daha uzatırsanız ikinci secdeye efendim zaman aralığı vermiş olursun. Seyir secdesi gerekir gibi böyle şekli zorlamaların bir anlamı yok. Eğer bir tansiyon hastası değilse adam, eğer sinüzit rahatsızlığı yoksa veya da bedeni bir başka arızası yoksa secdesini uzun tutmaktır Müslümana yakışan. Tabii. Ne kadar uzun tutarsa secdesi, Rabbi ile baş başalığı o derecede kıymetlidir, o derecede sevaba konudur. Yakınlaşma ihtimali de o kadar artar. Evet, Allah'a secde et diyor Allah-u Teala. Peygamberimize diyor ki ona itaat etme, Allah'a secde et. Bu ayet okunduğu zaman Kur'an-ı Kerim metinlerinde de vardır. Kardeşlerimiz de mutlaka biliyorlardır. Şu 14 secde ayetinden biri budur. Bu ayetler okunduğunda Müslümanların bu ayetler doğrultusunda tilavet secdesi yapmaları istenir. İşte o secde ayetlerinden biri budur. Bu vesileyle programımızı seyretmiş olan kardeşlerim de bir secde yapsınlar. Çünkü bu öyle bir emirdir. Emirdir. Yani Allah'tan yanalığı ve Allah'ın uluhiyetini, yüceliğini, itirafın bedensel anlamda en güzel ifade biçimi secdeye kapanmaktır. Eyvallah, tabii. İşte onu yapmak canımıza minnet olsun, yüzümüze minnet olsun. Huzurunda yüzümüzü yere sürdüğümüz toprak şahit olsun. Secdegahımız şahit olsun. Bu yüz başkası için değil, sadece Allah için yere kapanmıştır. O duyarlılığı bedenimize minnet sayalım ve bunun sayısını olabildiğince arttıralım ve mesafesi, süresini de uzun tutalım. Olabildiğince uzun tutalım. Namazlarda secde yapmak namazın bir rüknüdür. Tabii. Ama secde yapmak ayrıca namaz dışında da emirdir. Tabii. Namazın bir parçasıdır, doğrudur. Ama namaz dışında da secde yapmak diye bir yükümlülüğümüz vardır. Bunu kardeşlerime ifade etmiş olayım. Vescüt, ey peygamber, sen Rabbine secde et ve yaptırıp ve böylece cennete yaklaş. Böyle bir hadis var. Yani sen Allah'a secde et ve cennete yaklaş ya da vakterip Rahman'a yaklaş. Secdenin Allah'la baş başalığı anlamını veren ikinci kelime de budur. Fakat bunun bir ihtimali daha var. O da vescüt, ey peygamber, sen secde yap. Vakterip ya Eba Cehlin ilen nari, sen de cehenneme yaklaş. Sen secde yap cennete, sen de ey nankör, bildiğin yolda git ama sonunda cehenneme yaklaş, kapan. Böyle bir anlamda öyle zımnen. Böyle bir anlam dünyası da olduğunu ifade etmiş olalım. Eyvallah. Surenin bu son ayetleri bağlamında. Evet. Doğrusu uzadıya Alak suresini demek ki 5 saatten fazla 5 programda konuşmuş olduk. Evet. İnanın daha kaç saat daha giderdi. Son kısmı böyle biraz muhtasar müfid efendim tuttuk. Evet. Bu programı nihayetlendirebilelim. Hocam aslında burada kısa meselesine değinecek idik. Yani evet. Öyle de izleyicilerimize söylemiştik ama vaktimiz buna kifayet etmeyecek. Tabii. Zamanımız tükendi. İnşallah bir vesile oluşturalım. Bir parantez açalım ve onu değinelim. Yani İnşallah. Çünkü... Yani ya Fil suresinde İşte ashab-ı fiille ilgili. Evet. Ya orada ya başka bir vesile. Bir vesile bulalım inşallah. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in yarıdan çoğu kıssadır. Kısa. Ve onları doğru anlamak lazım. Tabii. Ve bir bakış sunmamız icap ediyor. O bakımdan gerekli. Ben size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gayretiniz, nefesiniz, çabanız için. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Evet sevgili dostlar, bugün de programımızın nihayetine ulaştık. Hamdolsun Alak suresinde bir noktaya getirmiş olduk. Bitirmiş gibi saydık kendimizi. Kaldığımız noktadan Kadr suresiyle devam edeceğiz. Kitaptaki izi de sürerek. Bunu da şimdiden size beyan etmiş olalım. Efendim hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşça kalın diyorum.